अग्नि धू धू करके जलती हो तो उससे गर्म नहीं होता है, है? कोई देवता प्रकट हो गया तो उससे विशिष्ट नहीं बन जाता है, वो दैत्य प्रकट हो गया तो उससे अधम नहीं बन जाता है, वो चैतन्य बिल्कुल पृथक ही रहता और धारित वही करता है, सभी चित्रों को धारित प्रदायी करता है। अभी ऐसे सभी जो है ये सारा का सारे विश्व को धारित कौन कर रहा है, धारित तो चेतन ही कर रहा है, पर चेतन धारित कर रहा है पर इसके धर्म से उसका कोई संबंध नहीं बनता, अत्यंत विलक्षण यही को जो है वो यानी पहले देखो तैत्री में पंचकोश में कहते कहते कहते कहते अंत में क्या कह दिया उसको, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, सभी को धारित करने वाला वही हुआ। पंचकोश उस पर जो है वह उसी पर जो है वह उसी से सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उसी से प्रकाशित हो रहे हैं पंचकोश। तो वर्णन तो पंचकोश का ही किया है कि नहीं, पर अंत में क्योंकि वह कोष के समान तो है नहीं, इसलिए कह दिया ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, वो सभी को धारित करने वाला हो। तो ये कह दिया कि ये सर्वभूत का प्रत्यक्ष चेतन वही है, ये लोकत्रय में आविश्य, यो लोकत्रयम आविश्य, तीन लोकों में आविष्य क्या है कि अपनी माया शक्ति के द्वारा जो है तीन लोकों का अधिष्ठान बना करके विभर्ती, तो उसका धारण पोषण क्या है कि सत्ता और स्फूर्ति, यही है सत्ता और स्फूर्ति, इसी से प्रधान पोषयती। पर रहता कैसे है कहते ही बल है उसका और कोई बल नहीं है, इसी के द्वारा सबका धारण पोषण करने वाला है। तो यहां पर ये देखिए पृथक कर दिया, तो यहां पर उपाधि से पृथक करके परमात्मा स्वरूप को बताया। और जगह जगह आप देखेंगे तो श्रुति में आता है जैसे दिव्यो जायान है ना, ये अंत ये जो है दिव्य लोक से भी जाया है उत्तम है और अंतरिक्ष से भी उत्तम है, ये पुरुष जो है सर्वतः पूर्णत्वात् पुरुष वहां पर आया ना, अन्यो अन्यतर आत्मा प्राणमय इत्यादि से लेकर के सबको कहा है, वहां पर कहा इंद्रियेभ्य पराहता और अर्थेभ्य परम मना करके साकाष्ठा सा परागति उसी को बताया, दिव्यो हिमूर्तो पुरुष है कैसे है, दिव्यो हिमूर्तो पुरुष अक्षरा परत पर है, अप्राणो हेमना शुद्ध अक्षरा परत पर अक्षर से भी परे, तो इस प्रकार जो है उसको ये दोनों प्रकार से जो है पृथक करके परमात्म तत्व का यहां पर निर्देश किया। यो लोकत्रयम आविश्य यो ईश्वर लोकत्र अव्यय लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अव्यय सन, किसी प्रकार का व्यय इसमें नहीं होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णम क्या है कि कहा उत्कृष्टतम, कौन उत्कृष्टतम हुआ पाप पुरुष। अब ऐसा आप नहीं समझिएगा कि उत्कृष्टतम पुरुष भी यही है, इतना समझ लीजिए, उत्कृष्टर का भी अनुभव यही कर लीजिए, अक्षर का भी अनुभव कर लीजिए और उत्कृष्टतम पुरुष का भी अनुभव कर लीजिए, ये दोनों से पृथक है, क्षर अक्षर से पृथक है। तो उत्कृष्टतम पुरुषस्तु अन्यो अत्यंत विलक्षण है आभ्याम, ये दोनों से आभ्याम माने क्षराक्षराभ्याम, क्षर अक्षर से एकदम पृथक है और उसी का नाम क्या है परमात्मा इति। कहते परमात्मा नाम क्यों उसका पड़ गया, कहा वो आत्मा भी है परम भी है इसलिए परमात्मा नाम उसका हो गया, परमस्यासौ देहादि अविद्या कृतात्मभ्य आत्मा च सर्वभूतानां प्रत्यक्षेतन इति। ये देहादि जो अविद्याकृत देहादि आत्मा है ना, ये देहादि को भी तो आत्मा मान के रखता है ना, ये मैं हूं ये मैं हूं ये मैं हूं, तो देहादि को आत्मा मान करके रखा है, शरीर को आत्मा मान के रखा है, सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान के रखा है। तो ये देहादि जो है, ये देहादि अविद्याकृत जो आत्मा उससे परम है, उससे बिल्कुल पृथक, आप इसके बिल्कुल पृथक है, आप परमात्मा है। तभी कैसे परमात्मा है, हम तो जीव हैं, का इसे पृथक करके देखो आप। अरे भाई, इसको आप जानने वाले हैं, जब इसको आप जानने वाले हैं तो जानने वाला जो चीज जानी जाती है उससे पृथक होता है। तो आप इसको जब जानने वाले हो गए शरीर आदि के, तो आप इससे पृथक हो गए, तो देखो परम हो गए। और जहां इससे आपने पृथक किया तहां व्यापक हो जाएंगे आप, तो सभी शरीरों में प्रत्येगात्मा रूप से आप ही प्रतीत हो रहे हैं। एक ही शरीर को क्यों होते आप, सभी शरीरों में प्रत्येगात्मा रूप से, अरे सभी घड़ों में आकाश एक ही है कि दो? और घड़े का आकाश यदि घड़े से भिन्न अपने स्वरूप को देखेगा तो व्यापक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब व्यापक हो जाएगा तो वो देखेगा कि सभी घड़ों में तो आत्मा मैं ही हूं, सभी घड़ों में आकाश तो मैं ही हूं, और सभी घड़ों से बिल्कुल पृथक हूं। घड़े के जल में दिखने वाला जो सूर्य है, वह अपने स्वरूप के विषय में यदि प्रयास करे तो जब तक तो देखो घड़े और जल को पकड़े है, तब तक तो उसी घड़े का मालूम होगा, वो है कि नहीं? घड़े को और जल को पकड़े है वो, तब तक तो वह सूर्य उसी घड़े का हुआ, और वो घड़े और जल से पृथक होकर के जब पता लगाएगा वो, तब तो ऐसी जगह पहुंच जाएगा कि जहां से जो है उस घड़े जल का कोई संबंध ही नहीं है, और फिर सभी घड़ों में सभी जलों में वही अपने को देखेगा, सबके प्रत्येगात्मा वही बचेगा। भाई जड़े से अतिरिक्त है कैसे नहीं, उसका जो स्वरूप है देखो, वो जो प्रकाश है वह घड़े और जल पक्ष का नहीं है, वो सूर्य पक्ष का है। हम कई बार इसीलिए कहते हैं बल्ब में जो प्रकाश दिख रहा है वो बल्ब पक्ष का नहीं है, वो विद्युत पक्ष का है, दिखता भले ही बल्ब में, राड में प्रकाश दिखता है तो राड पक्ष का नहीं, उस प्रकाश में जो आकृति दिखती है वो आकृति राड की है, प्रकाश की आकृति नहीं। इसी प्रकार ये शरीर के साथ देखते हैं, इसमें जो चेतनता दिखती है वो चेतनता शरीर पक्ष की नहीं है, ये बिल्कुल पृथक है। और वहां उसको जब आप खोज करेंगे तो आप व्यापक हो जाएंगे, जहां इसको इस पक्ष को छोड़े तो आप व्यापक हो जाएंगे, और जहां व्यापक हो जाएंगे तो शरीर सभी शरीर में आप ही हैं। जब सूर्य रूपता को जान लेगा जो प्रतिबिंब, तो वह सभी एक ही शरीर में थोड़े देखे, सूर्य रूपता में पहुंच के देखिए तो इस शरीर में जो प्रतिबिंब है वही तो सभी शरीर में प्रतिबिंब। इसीलिए साधक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एक ही चेतन तत्व में ये शरीर इत्यादि कल्पित है, और उसी चेतन का आभास इसमें है, वही चेतन अपना स्वरूप है, तो जितना संबंध इससे है उतने संबंध इससे भी। और नहीं तो न इससे संबंध है न उससे संबंध है। अरे सूर्य का किस घड़े से संबंध हो, किस पानी से संबंध हो, कोई संबंध नहीं है। और संबंध मानो तो सभी से एक समान संबंध हुआ, और सभी से एक यही है वासुदेव सर्वविद्ध, यही है सर्वात्मा पर। क्योंकि सभी जो है वह शरीरों में एक आत्म दर्शन होगा। अब इसमें जो विशिष्टता प्रतीत हो रही है वो इसकी है, उपाधि की है, वो आपका स्वरूप नहीं है, वो आपका स्वरूप नहीं हुआ। तो ई जो चीज है, ई चीज सब इसी को लेकर के कह रहे हैं कि आभ्याम जो है वह ये विलक्षण परमस्याशो देहाद्या विद्या कृत आत्मभ्य आत्मा, आत्मभ्य का संबंध लेखना परम है, इनसे परम है। और आत्मा च सर्वभूतानां प्रत्यक्ष चेतना, और सर्वभूतों में प्रत्यक्ष चेतन आत्मा भी है वही, इसलिए कहा परमात्मा इति उदाहरतः उक्तो वेदांतेषु, शास्त्र में उसको परमात्मा करके कहा गया है। कौन? जो क्षर अक्षर से अतीत है उस चेतन को शास्त्र में परमात्मा करके कहा गया है। थोड़ी टीका देखिए कि आभ्याम क्षराक्षराभ्याम है ना, इति यावत् उत्तमो अन्य इति पदद्वयम् वस्तुतः सर्वथैव क्षराक्षरात्मत्व अभाव दृष्ट्यर्थम्। ये जो कहा ना उत्तमो और अन्य दो पद दे दिया ना, इधर तो उत्तम भी कह दिया और उधर अन्य भी कह दिया, कहा कहा है श्लोक में देखिए। हाँ उत्तम पुरुषस्तु अन्य, तो जब उत्तम कह दिया तो अन्य तो हो ही गया, तो कहा ये जो दो पद दिया है वो वस्तुतः सर्वथैव क्षराक्षरात्मत्व अभाव, यानी क्षराक्षरात्मत्व का सर्वथा अभाव ही है। ध्यान गया कि नहीं? जैसे क्या है, उत्तम जब हम कहते हैं तो जब उत्तम कहते हैं तो भी ये होता है कि अच्छा भाई क्षराक्षर है, क्षराक्षर से पृथक है, इतने तो हुआ ना, वो भी है। लेकिन जब उत्तम भी कह दिया और अन्य भी कह दिया तो बिल्कुल विलक्षण हो गया, तो क्षराक्षर का सर्वथा अभाव है, उसको क्षराक्षर का सर्वथा अभाव। जैसे पर्दे पर चित्र दिख रहा है पर पर्दे में आप बैठ के देखिए तो चित्र का सर्वथा अभाव वहां है ही नहीं। तो इसी को कहा कि जो है ये शराक्षरा उत्तम शराक्षरा क्षराक्षरात्मत्व अभाव दृष्ट्यर्थ जड वर्ग से अन्यत्व कृतम स्वातंत्र निदर्श्यति। जड वर्ग में जो है ना अन्यत्व कृत स्वातंत्र जड वर्ग में नहीं, क्योंकि जड वर्ग की सत्ता नहीं रहेगी ना, इसी को लेकर के कहते हैं कि सैव विशेष्यते विशेष्यते यो लोकत्रयम् भूर्भुवः स्वराख्यम स्वकीयया चैतन्य लक्षण बल सत्या आविश्य प्रविश्य विभर्ति। सत्ता स्फूर्ति करके वही धारण कर रहा है जिसको यहां पर उत्तम अन्य करके कहा, वही जो है लोकत्रयम मैंने भूर्भुव स्व से उपलक्षित संपूर्ण संसार, उसको स्वकीय जो चैतन्य बल शक्ति है ना वो चैतन्य बल शक्ति से आविष्ट प्रविष्ट होकर के विभर्ति, विभर्ति का अर्थ कर दिया स्वरूप सद्भाव मात्रेण विभर्ति, कोई क्रिया से नहीं धारण करता है, अपने सत्ता मात्र से उसको धारण करता है। थोड़ी सी टीका लेके लोकत्रयम इति उपलक्षणम सर्वम जगत अभिव्यक्षित, लोकत्रय से ले लेना संपूर्ण जगत, चैतन्य में वो बलम तत्र शक्तिर माया, चैतन्य ही बल है और उसमें शक्ति क्या है माया, तया इति जगत धारणे परस्य व्यापारांतरम बार्यति। जगत के धारण में वो परमात्मा कोई व्यापार नहीं करता है, किसी व्यापार से नहीं धारण करता है, स्वाभाविक धारित है। इसी को कहा कि स्वरूप सद्भाव मात्रेण विभर्ति धारयति, न चास्य अन्नो धारयिता स्वतो चलत्वात् इत्याह। कहा कि अच्छा भाई, जैसे बहुत बार प्रश्न होता है, ये इसको धारित करता फिर उसको कौन धारित करता है? जैसे अब यदि कोई कहे कि भाई देखो, पृथ्वी को सूर्य धारित कर रहा है, आजकल के विज्ञान से देखिए पृथ्वी को कौन धारित कर रहा है? सूर्य धारित कर रहा है। अब आता है सूर्य को कौन धारित कर रहा है? हो सकता है कोई दूसरा सूर्य हो, है? अब जब तर्क रहेगा तो हो सकता है, जैसे पृथ्वी से बहुत बड़ा सूर्य है तो सूर्य में शक्ति है तो पृथ्वी को आकर्षण करके रखता है, ऐसे उस सूर्य को कौन धारित करता है? तो कहते हो सकता है कोई दूसरा सूर्य हो जो उसको धारित करता है। अका फिर उसको कौन धारित करता है? अवस्था हो जाएगी ना, इसलिए कहीं न कहीं जाकर के तो आपको टिकना पड़ेगा। कहते ये क्यों होता है? कहते हाँ, हृदय चलता है तो सब चलता है। अब कहते हृदय को फिर कौन चलाता है? हृदय को फिर कौन चलाता है? ये समस्या आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां भी प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा धारित करता है क्षर अक्षर को, तो परमात्मा को कौन धारित करता है? एक बच्चा हमसे पूछा एक बार, महाराज जो है वह ये संसार कौन उत्पन्न किया? हमने कहा परमात्मा ने उत्पन्न किया। कहा परमात्मा को किसने उत्पन्न किया? हमने कहा जो उत्पन्न होता है उसका नाम जगत है, और जो उत्पन्न करता है उसका नाम परमात्मा है। तो उत्पन्न होना ये परमात्मा में नहीं बनेगा, क्योंकि उत्पन्न होना है तो ये तो जगत का धर्म है ना। उत्पन्न होने वाले का नाम जगत है, और जो उत्पन्न नहीं होता है उत्पन्न करता है वही परमात्मा है। तो यहां भी यही बात को कहते हैं कि न च अस्य अन्यो धारयिता, क्योंकि स्वतो अचलत्वात्, स्वयं अचल है इसलिए उसको धारण करने वाला दूसरा नहीं है। अव्ययो न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय, इसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञो नारायण आख्य ईशनशील, ये ईश्वर है, सर्वज्ञ है, इसी का नाम नारायण है। ये सारे जो है जगत का इसी का प्रशासन चल रहा है, इसी के प्रकाश प्रशासन में सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अव्यय संयुक्त मेतत् क्षरम अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः, कहते हैं कि ये संयुक्त जो क्षर अक्षर व्यक्ता व्यक्त, ये व्यक्ता व्यक्त को ये दोनों को मिला करके भरते, कौन भरण करता है? विश्वम भरते, तो विश्व क्या हो गया? क्षर अक्षर, यही विश्व हो गया व्यक्ता व्यक्त। और इसको कौन भरण करता है? ईशः को परमात्मा इसको भरण करता है, सत्ता स्फूर्ति प्रदान करके। सत्यर्थम गृहीत्वा आह ईश्वरः सर्वज्ञो नारायणाख्य ईशनशील। तो यहां पर ये दो श्लोकों में तीन राशि बता दिया, कार्य राशि, कारण राशि माया, और चैतन्य राशि बिल्कुल इससे पृथक। चैतन्य राशि से ही सत्ता स्फूर्ति एक का ये जो है क्षराक्षर प्राप्त कर रहे हैं, माने माया की भी पृथक सत्ता नहीं है, और कार्य रूप जो है जितने ब्रह्मा इत्यादि सब जो है दिखाई, सबकी पृथक सत्ता नहीं है। ये जितने कार्य कर्ण संघात हैं इनकी पृथक सत्ता नहीं है, चैतन्य सत्ता ही है। अब यहाँ तक हो गया, अब कहते हैं देखो किंच लोक वेदयोर भगवतो नाम प्रसिद्ध्या सिद्धम अप्रपंचत्वम इत्याह। लोक वेद में भगवान का नाम जो है प्रसिद्ध है क्या, पुरुषोत्तम। इसलिए जब पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध हो गया तो इस प्रसिद्ध से प्रसिद्धि से प्रपंच राहित्य हो गया उसकी, क्योंकि पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ यही है कि प्रपंच रहित है, क्षराक्षर प्रपंच से रहित है। यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्य, जिस प्रकार यहाँ पर वर्णन किया गया ऐसा जो ईश्वर है पुरुषोत्तम इति तद नाम प्रसिद्धम, उस ईश्वर का नाम हो गया पुरुषोत्तम। थोड़ी टीका है, अश्वकर्णादिवद अस्य नामनो रूढत्वाद अर्थ विशेष अभावात भगवतो की लौकिकेश्वर वद ईश्वरत्वम सातिशयम इति नित्याः। कहा भाई नाम को क्या कहें, नाम तो अंधे का भी नयन सुख नाम हो सकता है, बड़ा ही जो है वह एकदम डर जो मूसा देख करके भी डर जाता है उसका नाम भी जो है संग्राम जीत हो सकता है। नाम रखने में क्या है, नाम तो रूढ़ होता है, इसलिए नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। और पुरुषोत्तम नाम तो बहुत लोगों का है, तो क्या वो लक्षण कट जाएगा, किसी ने अपने लड़के का नाम पुरुषोत्तम रख दिया क्या, तो क्या वो तो अक्षर अतीत अपने को नहीं समझता। तो ऐसे नाम भगवान का भी रख दिया गया, कृष्ण का भी नाम हो गया पुरुषोत्तम, पर वो लक्षण घटना ये अलग चीज है, नाम रखना अलग चीज है। इसी को कहते तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्ध्यार्थत्वत्वम नामनो दर्शन, नहीं ऐसी बात नहीं है, उसका नाम निर्वचन जो है वो प्रसिद्ध्यार्थवत्व है, उस जो प्रसिद्ध अर्थ है परमेश्वर के विषय में ना, वो नाम निर्वचन से प्रसिद्धार्थवत्वम भी जो है नाम का दिखाते हुए निरतिशयो अहम ईश्वर इति आत्मानम दर्शेति भगवान। भगवान कहते हैं कि भाई देखो तुम ऐसा मुझे नहीं समझना कि जो है दो भुजा धारण करके मैं रथ पर बैठा हूं, यही हमारा स्वरूप नहीं है। अब यहां से देखे कि मैं शब्द का इधर जितना प्रयोग हुआ है, 12 तक मैं शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह सविशेष को लेकर के हुआ है, है ना? और इसके बाद मैं शब्द का जितना प्रयोग हुआ है वह निर्विशेष को लेकर के हुआ है। मैं शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह निर्विशेष को लेकर के, सप्तम अध्याय से मैं शब्द का प्रयोग हुआ तो सविशेष को, हमारी दो प्रकृति है, दो प्रकृति को लेकर के, ये सब सविशेष को लेकर के। पर जहां 13वें में कह दिया क्षेत्रज्ञ चाभिमान विधि है और कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम है और न सत्तद न सदुच्यते, तो ये सब निर्विशेष में ले जाता है। इसलिए इधर भगवान ने जितने अहम शब्द का प्रयोग किया है वो निर्विशेष के लिए किया है, और ये बताया है कि निर्विशेष ही सविशेष का स्वरूप है। इसी को लेकर के यहां पर भगवान दिखाते हैं कि देखो ऐसा नहीं जो है जो हमारा रूप ये दिखाई दे रहा है यही मैं नहीं हूं। यस्मात् क्षरमति क्षरमति तोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। कहा ऐसा नहीं जैसे लोग अपने बच्चे का नाम पुरुषोत्तम रख देते हैं ऐसा मेरा नाम पुरुषोत्तम प्रसिद्ध नहीं है। पुरुषोत्तम मैं हूं, मैं वास्तव में पुरुषोत्तम हूं। और दूसरा कोई अपना नाम रख दिया तो भले ही वो अपने को पुरुषोत्तम नहीं जाने, कहा पुरुषोत्तम तो सभी हैं, कहा सभी हैं पुरुषोत्तम पर सब अपने को पुरुषोत्तम जानते नहीं हैं। मैं अपने को पुरुषोत्तम ही जानता, सभी पुरुषोत्तम हैं क्योंकि सभी अक्षरातीत हैं, पर सभी अपने को पुरुषोत्तम नहीं जानते। अपने को देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि जो जो नाम रखा, इस जाति वाला हूं, ऐसा हूं, यही जानते हैं। पर मैं इतना व्यवहार करते हुए भी अपने को निरंतर पुरुषोत्तम रूप में जानता, इसलिए मेरा जो पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध है वह इसलिए नहीं प्रसिद्ध है कि मेरा नामकरण पुरुषोत्तम किया गया है। मेरा नामकरण जो भी हो, कृष्ण हो, कुछ भी हो, पर मेरी प्रसिद्धि जो पुरुषोत्तम है वह वस्तुतः प्रसिद्धि इसलिए है कि मैं क्षर अक्षर से अतीत अपने स्वरूप को जानता हूं। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम् अक्षरादपि च उत्तम, इन्हें क्षराक्षर विलक्षण, क्षर अक्षर से विलक्षण जो है प्रसिद्धि, क्षर है उपाधि है, और ये जो क्षर अक्षर रूपी उपाधि, क्षर उपाधि एक, अक्षर उपाधि दूसरी, कार्य उपाधि एक, कारण उपाधि दूसरी, और उससे अतिक्रम्य स्थितो हम, उससे अतिक्रमण करके मैं स्थित हूं। तो जब जो है आप उपाधि से, देखो कोई टीकाकार जो है जरा विलक्षण अर्थ ले देते कि ये जो है क्षर अक्षर उपाधि ले लो, है ना, जैसे हमने पहले बताया था ना, इसका जरा दो प्रकार का अर्थ पहले का किया ना, तो कोई टीकाकार ऐसा लेते हैं कि ये क्षर अक्षर जो उपाधि है कि नहीं, इससे मैं, इसका मैं अतिक्रमण करके स्थित हूं, इसलिए इसलिए अक्षरादपि उत्तम, माने अक्षरादपि उत्तम, क्षरादपि उत्तम, अपि जो ले लिया ना, अक्षरादपि उत्तम और क्षरादपि उत्तम, क्योंकि अपि लेने का क्या मतलब हुआ, अक्षरादपि उत्तम और क्षरादपि उत्तम, तो ये दोनों से जो है वह मैं उत्तम हूं। तो ऐसा मानते हैं कि जो प्रतिबिंब सहित लेते हैं ना, मुख्य अर्थ तो क्या था कि प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु है नहीं, वो तो परमेश्वर ही तद्रूप में भाषित हो रहा है, पर एक टीकाकार ने प्रतिबिंब सहित लिया था, प्रतिबिंब सहित क्षर को लिया था, अक्षर को लिया था, यानी क्षर जब रहेगा तो जैसे क्षर उपाधि है इसमें भी प्रतिफलन हो रहा है और मायोपाधि में भी प्रतिफलन हो रहा है, तो उपाधि के साथ प्रतिफलन है, तो वस्तुतः जो स्वरूप है वो उपाधि से भी पृथक है और प्रतिफलन से भी पृथक है, एक अर्थ ऐसा आया था। सिद्धांत में तो ये कहा कि प्रतिफलन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, पर जो प्रतिफलन को लेकर के विचार करते हैं वो कहते हैं उपाधि के साथ प्रतिफलन भी है, तो क्षर में भी है, अक्षर में, क्षर भी उपाधि है, अक्षर भी उपाधि, और उसमें क्षर में भी प्रतिफलन है, अक्षर में भी प्रतिफलन है, तो वो इस प्रकार का मानते हैं कि देखो पहले क्या है कि जड़ जो क्षर है, समझे ना, जड़ जो क्षर है, तो जड़ क्षर से जो अक्षर जो है रूप, जो माने कारण रूप जो उपाधि है वो उत्कृष्ट हो गई कि नहीं है, कारण रूप उपाधि उत्कृष्ट हो गई, और ये जो है वह तदुपहित जीव जो है, देखो तदुपहित जीव वो क्षर से उत्कृष्ट हुआ, तदुपहित जीव क्षर से उत्कृष्ट हुआ। अच्छा, अब उससे भी उत्कृष्ट तर हो जाएगा मायोपाधिक जीव। इधर तो देखिए, क्षर से अक्षर यानी कार्य रूप जो क्षर है उससे माया उत्कृष्ट हो गई, और कार्योपाधिक जो जीव है उससे मायोपाधिक जीव माने ईश्वर वो उत्कृष्ट हो गया। ये उत्कृष्ट हो गया ना, क्योंकि वो स्वतंत्र है, ये परतंत्र है, ये परिच्छिन्न है, वो अपना जो है वह व्यापक है। और उससे भी उत्कृष्टतम कौन हो गया, अनुपाधि। उससे भी उत्कृष्ट कौन हो गया, अनुपाधि। तो इतना अर्थ इस बीच में गर्भित ले लेते हैं। और वस्तुतः जो है कार्य रूप एक उपाधि और कारण रूप उपाधि, वो उपाधि तो एक ही की है और उपाधि निर्विशेष की ही, निर्विशेष ही उपाधि से जीव और ईश्वर संज्ञा करके प्रतीत होता है। इसलिए वहां पर वस्तुतः उसकी उत्कृष्टता नहीं कहानी है, सिद्धांत में क्या है, उत्कृष्टता नहीं कहानी है, क्योंकि वही है ना, तो उत्कृष्ट कैसे कहें। हाँ, उससे उत्कृष्टता नहीं कहानी है, जीव और ईश्वर से निर्विशेष की उत्कृष्टता नहीं कहानी है। क्यों नहीं कहानी है, क्योंकि निर्विशेष ही जीव ईश्वर करके प्रतीत हो रहा है, उसकी अब वो निर्विशेष ही है। अब उसकी उत्कृष्टता किससे कहानी है, क्षर और अक्षर से, यानी उपाधि से, कार्योपाधि से, कारणोपाधि से, ये सिद्धांत है। तो ये देखिए, तो इसी को कहा कि दोनों से जो है विलक्षण है। तो नाम निर्वचन ही इस प्रकार का है, परमेश्वर नारम नाम निर्वचन ही इस प्रकार का है। इसी को जो वहां पर कहा था ना, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा, ये बात कही थी ना, और जो कहा था तद्धाम परम मम, ध्यान में है ना, और इत्यादि का निर्धारण यहां पर कर दिया, निर्धारण यहां पर निर्धारण कर दिया, स्वरूप निर्धारण। स्वरूप निर्धारण क्या हो गया, निर्विशेष। स्वरूप निर्धारण हो गया निर्विशेष, अहम का अर्थ भी निर्विशेष हो गया, और तद धाम परम मम मम धाम का अर्थ भी निर्विशेष हो गया। तो ये दोनों का यहां पर निर्धारण कर दिया, और ये बता दिया जो पंद्रहवें अध्याय के शुरू में कहां से उठाया था, संसार वृक्ष, तो संसार वृक्ष से ऊर्ध है, ऊर्ध कहा था, ऊर्ध बोल, तो वृक्ष से अतीत, वृक्ष से हो गया संसार वृक्ष से अतीत। तो ये जो वहां पर उपक्रम में जो बात कही थी उसी बात को यहां पर उपसंहार कर दिया, संसार वृक्ष से अतीत में हूं। मायाकृत जो मायाख्यात जो अव्याकृत है उससे भी मैं अतीत हूं, है ना, इसलिए अक्षरात परतः पर। तो संसार वृक्ष बीज भूत जो अव्याकृत है, जो सर्व कारण है, उससे भी मैं उत्तम हूं, परतः अक्षरात अपि पर। तो ये ध्यान देने का है कि ये तेरहवें अध्याय से लेकर के जो अहम का प्रयोग भगवान ने किया है वह बिल्कुल निर्विशेष में प्रयोग किया है, और छठे से के बाद जो बारहवें तक जो है वह सविशेष ब्रह्म में प्रयोग किया है। ये इतना अंतर है। सातवें से शुरू हुआ ना, सातवें से और वहां तक का जो कांड है वह तत्पदार्थ का शोधन है, वो तत्पदार्थ का शोधन है। इसके पहले त्वम पदार्थ का शोधन है, एक से छह तक त्वम पदार्थ का शोधन है, और 7 से लेकर के 12 तक तत्पदार्थ का शोधन है और यहां पर निर्विशेष स्थिति है, एकता। तो कहा यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि च उत्तम अतोष्मि लोके वेदे च प्रचितः पुरुषोत्तम। इसीलिए जो है लोक में भी मेरी प्रसिद्धि है, लोक में भी इसी प्रकार की प्रसिद्धि है, लोक में स्मृति इत्यादि में पुराण इत्यादि में ही प्रसिद्ध है। हरिर यथई, इसी टीका में होगा, देखिए हरिर यथई का पुरुषोत्तम स्मृत है ना, वो जो है हरि जो है वह पुरुषोत्तम करके, और वेद में तो है ही है स उत्तम है पुरुष, सव आय महात्मा सर्वस्य बसी सर्वस्य ईशाना इत्यादि करके उसी को कहा गया है। तो लोक वेद दोनों में प्रसिद्ध है, तो इसलिए कहा अतो लोके वेदे च पुरुषोत्तम प्रथित अस्मि, लोक में भी जो है मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं और वेद में भी मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षर से भी मैं अतीत हूं और अक्षर से भी अतीत हूं, क्षर अक्षर ये दो पुरुष हैं और इनसे भी अतीत में हूं, इसलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम। अनुभव में ये है कि जब आप जो है ये कार्य कारण उपाधि दोनों से पृथक करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं तो आप भी पुरुषोत्तम हो जाते हैं, पुरुषोत्तम है। वस्तुतः पुरुषोत्तम स्वरूप सबका है और मैं कभी भी इनसे मिलता नहीं है, मैं पृथक ही रहता हूं, क्योंकि वो सत का भी प्रकाशक है असत का भी प्रकाशक है, भाव का भी प्रकाश कर रहा है अभाव का भी प्रकाश कर रहा है, तो जो भाव अभाव स्वप्न का भी प्रकाश कर रहा है तो जागृत का भी प्रकाश कर रहा है। आप ही को स्वप्न का भान हो रहा है, आपको ही जागृत का भान हो रहा है और अभाव सुषुप्ति का भी भान आपको ही हो रहा है। तो जब तीनों का भान हो रहा है तो तीनों का प्रकाशक आप ही हुए, तो आप तीनों से अतीत हो गए कि नहीं? कारण हो गया सुषुप्ति और ये हो गए कार्य, तो कार्य कारण दोनों उपाधि से आप अतीत हो गए, तो अतीत जो आपका स्वरूप है इसी का नाम पुरुषोत्तम है। इसी को भगवान कहते हैं कि इस रूप में जो अनुभव करेगा, अगले श्लोक में ही कहेंगे आप परमेश्वर के ठीक स्वरूप का अनुभव कर लीजिए या अपने ठीक स्वरूप का अनुभव कर लीजिए, एक ही चीज पे जाएंगे आप, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप आपको अनुभूत हो जाए या अपना वास्तविक स्वरूप अनुभूत हो जाए तो वह स्वरूप एक ही है, दो तो है नहीं। इसको आगे के श्लोक बताएंगे, अभी तो थोड़ा हम लोग भाष्य देख लें। यस्मात् क्षरम अतीतो हम संसार माया वृक्षम अश्वत्थाख्यम अतिक्रांतो। ये भाष्यकार भगवान ने उपक्रम में था, ये संसार माया वृक्ष जो अश्वत्थ करके जिसको कहा गया उसको अतिक्रांतो हम, उसका अतिक्रमण कर लिया। और अक्षरादपि संसार बीज भूतादपि, देखो वहां बीज माया को कहा था और मूल जो कहा था वो परमात्मा को कहा था, बीज माया को कहा था, इसलिए वो बात ध्यान है भाष्यकारों को। तो कहते हैं कि संसार वृक्ष बीज भूतादपि च उत्तम, वो बीजभूत जो अव्याकृत है अक्षर है उससे भी मैं उत्तम उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतमो वा। थोड़ी टीका देखिए, अश्वकर्णादिवत, ये तो हो गया ना, यस्माद् इत्यस्य अपेक्षितम निक्षिपति। अब यस्माद् के लिए जो अपेक्षित है उसको ले आते हैं, अतः यस्मात् कहा था, यस्मात् क्षरमति तो हम, अतः माने तस्मात् अतः क्षराक्षराभ्याम उत्तमत्वात्, क्षर से भी मैं उत्तम हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ, अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रसिद्ध प्रख्यातः। इसलिए लोक में भी मेरा प्रसिद्ध नाम हो गया और वेद में भी। क्या पुरुषोत्तम इत्येवं माम भक्तजना विदुः, भक्तजन इसी रूप में मुझको जानते हैं। कवय काव्यादिषु च, कवि लोग काव्य में भी इसी प्रकार मुझे लिखते, इदम नाम निबध्नन्ति, कौन सा नाम पुरुषोत्तम इति अनेन अभिधानेन अभिगृह्णन्ति, पुरुषोत्तम इस नाम से हमको कथन करते हैं। उत्तम पुरुष ही की वाक्य शेष। उत्तम पुरुष कोई वाक्य शेष हो गया, उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मे स्तुत्यार्थ। तो पहले आया था ना, पहले कहाँ आया था, ये जो उत्तम पुरुष आया था ना अभी, उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मे स्तुत्यार्थ, इसी को वाक्य शेष कर देना कि उत्तम पुरुष जो है वह आई है, इसलिए पुरुषोत्तम कथन करते हैं। ये जैसे कहा ना अतः है, अतः उत्तम, देखो पुरुषोत्तम कहा ना, अभिगृहंती उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष अभिगृहंती, नहीं तो वाक्य शेष कहाँ होगा। और अतः के बाद यदि लगाओ अतः उत्तम पुरुष क्षराभ्याम उत्तमत्वात् अस्मि भवामि, वही लगा लो, अतः उत्तम पुरुष, समझा कि नहीं, क्षराक्षराभ्याम उत्तमत्वात् अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रथित, उत्तम पुरुष प्रथित प्रख्यात, समझा कि नहीं, उत्तम पुरुष प्रथित के साथ जो है संबंधित हो जाएगा। हाँ, अब पुरुषोत्तम इत्येवं माम भक्तजना, इसका आगे से अन्वय हो जाएगा। हाँ, उत्तम पुरुष प्रथित, अब इसके बाद थोड़ा विचार करते हैं। आत्मनो अप्रपंचत्वं ज्ञान फलोक्त्या स्तोति, अब आत्मा का जो अप्रपंचत्व है ये ज्ञान फल रूप युक्ति से कथन करते हैं। अथिदानीम यथा निरुक्तम आत्मानम यो वेद तस्यैदम फलम, कहते मैं जैसे जानता हूं ऐसे जो जानता है उसके लिए ये फल प्राप्त होता है। यथा निरुक्तम आत्मानम यो वेद, तो इससे क्या निर्धारित हुआ कि ऐसा नहीं, जो वो पहले कहा था ना, औ जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता, जो मनुष्य शरीर रूप में मुझे जानते हैं वो तो मेरा अपमान करते हैं, परम भावम अजानन्तो, और ये पर भाव है, ये है पर भाव, इसलिए कहा यथा निरुक्तम पर भाव रूप से आत्मानम यो वेद, जो स्वरूप को जानता है उसको फल प्राप्त होता है। क्या फल प्राप्त होता है, हाँ यही फल प्राप्त होता है, ज्ञान का फल भी क्या है, भक्ति है। ज्ञान का फल भी, यदि भक्ति न हो ज्ञान का फल तो ज्ञानी भक्त कैसे बनेगा। ये चतुर्विधा भजन्ते माम, तो देखिए भक्ति का फल ज्ञान है पर ज्ञान का फल भी भक्ति, इसी को लेकर के एक वारकरी संप्रदाय है महाराष्ट्र में जिसने ज्ञानोत्तर भक्ति का प्रतिपादन किया, पर वो जो प्रतिपादन किया वो विधि रूप प्रतिपादन किया, वस्तुतः विधि रूप नहीं हो सकता वो, वहां पर उस वारकरी संप्रदाय का यही मैंने उनका सिद्धांत ही ज्ञानोत्तर भक्ति, ज्ञान के बाद भक्ति का विधान करने चाहिए, ऐसा सिद्धांत। पर ऐसा नहीं है, ज्ञान के बाद भक्ति ही होती है, और क्या होगी। मैंने कार्य करण संघात मन से जो परमात्मा का चिंतन है वही होगा, और क्या होगा। जगत के चिंतन का तो कोई निमित्त रहा नहीं। सर्वत्र परमात्म दर्शन जो है ये जो होगा ये तो ज्ञानी भक्त बनेगा ना, तो ये स्वाभाविक होगा। तो विधि नहीं है, ये स्वभाव है। इसी बात को कहते यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावीन भारत। कहते हैं कि यो माम, जो जो है इस प्रकार जो है यथोक्त विशेषण वाले जो है मुझको पुरुषोत्तमम् जानाति, कैसे असम्मूढ़ सम्मूढ़ होकर के नहीं, असम्मूढ़ सम्मोह से वर्जित होकर। सम्मोह वर्जन क्या है? सम्मोह वर्जन ये है कि मुझ पुरुषोत्तम मेरे पुरुषोत्तमत्व में संशय विपर्य रहित होकर। ध्यान में आए कि नहीं? ऐसा नहीं जान करके जो है कि जैसे कृष्ण इति ये है सम्मोह, ये कृष्ण जो है वसुदेव के पुत्र कृष्ण हैं, अर्जुन के सखा हैं, ये सम्मोह है। ये क्या है? ये सम्मोह है। और जो है ऐसा नहीं, ये जो द्विज रूप में कृष्ण मूर्ति में दिखाई देने वाला है ये तो संपूर्ण जगत को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। इस रूप में जानना ही असम्मूढ़ है।